أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د سورۃ القلم د اتسلویشتم نمبر آیات څخه شروع پر د 15 نمبر باندې ختم شو چې داغه نو د سورۃ خاتمه هم د دغه سورۃ تم خلاص. دا اول آیاتونه چې دي چې د اتسلویشتم او نسل ویشتم پنځوسم د دوغ درو آیاتوره به چدا دی چې مخکې چې وو چې کومې خبرې تیرې سوې په دې درسو کې د دغه صورت اول دا خبره تیره سوله چې دغه د مکې مشرکان استحقاق د عذاب لري، دی د عذاب مستحقین حقدار د عذاب دی، ولې کفر په دې کې وو؟ کفر سبب د استحقاق د عذاب دی، ولې کفر خو هغه د ناشکری هغه سرسره دی. اس مسلمانان کم نہ شکر خلق ستا چدا اللہ تعالیٰ دا نعمت و شکر نہ ادا کی نو گناہ کی نو خدا آخری سرحد نہ دی دا نہ شکری آخری سرحد کو پر دی چگر سر دا اللہ تعالیٰ دا زین و زین و اوامر و سخ چاغ ضروری جد حقوق سے منکر سی، یا رسالت منکر سی، یا دا قرآن سے منکر سی، یا دا بعث بعد الموت سے منکر سی، دا نو آخری درجہ دا سرکشی. نو پدی کې هم کوپر موجود وو چا سبب د استحقاق د عذاب دی، زی اصلي سبب دغه دی ځکه دغه دی او مستحقین د عذاب هم وو. دا د وی خبره معلومه شه په تیر درس کې، د پرون په درس کې دا ور سره معلومه شوله چې الله چې دی ته مهلت ور کړی دی دا د دې وجه نه دی لکه دی چې ګمان کوي چې پر الله ګران یم، د الله نه زه ولې تور تو ور چې ما ته عذاب نه راکې، نو خو تاسو ما کارونه خوښت. الله عزوجل د استدراج دی، دې په ځان نه پوهېږي، الله یې درجه پر درجه راکښته کوي چې د دوزخ ښه مستحق پرې وي. د ده فکر دا دی چې دا یوه درجه زه راکښته کېږم، الله غږ نه راته کوي، پر الله ګران یم. نو دا استدراج دی، دا درې خبرې چې سره یو ځای سولې. نو بره الله پاک اوس به نبي علیه السلام ته وایي نو ته تلوار مه کوه، خو په دې درو سور کې سر خلاص یې چې مستحق د عذاب دی، کافر دی، او زه چې دا عذاب دې ځنډوم استدراج ورسره کوم، نو ته به تلوار ولیکه چې اسې ژر عذاب ورکول سوی وای. که داسې په خبره پوه سي، یعنې خو یقیني ده چې عذاب دې ته ورکول کېږي، چې یو شی یقیني چې پلانی سړی ادامېږي د شکه وتلی، نو خو بره دا بل څوک سوی چې اسې ژر وسته سکې وکړه. نو خو حکومت وایي چې منه خپل تاریخ هلته لیکل سوی دی، په هغه تاریخ به وسي. نو دا ما یو مثال مازی پیش کړي، رب العالمین دغسې وایي چې عذاب چې پر دې نازلیږي خو هغه هم خپل یو نیټه لري، تاریخ به راسي. پیغمبر علیه السلام ته وایي ته تلوار مه کوه، تسلي ورکوي، آرام وکړه، صبر وکړه، داسې ورته فرمایي فاصبر. نو ته صبر وکړه، ولې خو هغه درې خبرې معلومې شوې چې کافر دی، مستحق د عذاب دی، د عذاب چې څو ورځې ځنډېږي دا فقط استدراج دی، خلاصوالی نه دی چې دی به خلاصېږي. نو کې تلوار ولیکه، فاصبر، ته صبر وکړه اے محمده، لحکم ربک، د فاره د حکم د رب ستا چې ستا رب کوم وخت حکم صادروي هغه وخت به عذاب راشي، دا چې ستا رب اوس دغه دی ته مهلت ورکوي، پر دې هم صبر وکړه. نو تلوار ولیکه چې ته وایې چې یا چې ژر ورکول سوی وای، د حکم څه د رب شته، امر د رب شته دی، اوس یې د رب اوس دا امر دی چې مانا عذاب دې ځنې وځنډول سي. نو پر دې صبر وکړه. بیا چې هغه وخت کوم وخت راسي عذاب چې ورکول کېږي پر هغه به صبر کوي. یعنی د الله هر حکم چې دی پر هغه به صبر کوي. نو ته صبر کوه، له حکم لره ربک د رب سته، ولا تکون ته مه کېږه که صاحب لکه خاوند الحوت د مهي ماهی صاحب الحوت چې دی هغه یونس علیه الصلاه والسلام د ځکه صاحب الحوت وای د شنوج د ماهی درلودي په دې د ماهی خاوند بودی خدای د ماهی په نس کې الله تعالی څومره بندي کی څلوېشت ورځې بندي کی دا هغه ماهی د نس څخه د ده د پاره واکې جیل جوړ کړی بندیخانه یې جوړ کړی پاچهان خود علی چې دا د دې دنیا د خو مثلا په دې دنیا کې سخت سخت جیلونه جوړېدل چې بندي کړل چې بندي کړل نو د الله عز وجل جیلخانه بیا چې د هغه به سره بل رقم بنده د وچې دي بعد په دریاب کې اوغ دي بل مهي ورته مقرر کې هغه چې وجلت زه بندي کوه هغه د الله تعالی امر تکویني هغه یادي عملي کې دی بندي نو تا هغه رقم مکېش اذ هغه وخت نادا چې هغه نارې کړل او الله عز وجل و فدس حال کی ورنار کہ هو چدی مقزوم د خزم او د غیز د ډک مقزوم غمجن مقت غمجن هم نه دغه د غموس خدا غس ډک نو د غموس د ډکوال د څه وجو یا ول خد د هغه قصه مختصر ده د کنه په صورت یونس کی د دې قصه په تفصیل کې رسوي. یونس علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکی ورکی ورکی خو قوم ایمان نه راوړي سرکشی کول لکه د مکه خرګو چې د نبی علی السلام په مقابله کې سرکشی کول ایمان یې نه راوړي. نو اخر چې الله تعالی د تاغه فرمان کړی و چې معنا دی ته عذاب ورکول کېږي خبره نو دغه د عذاب دغه اخبار ورلره وکي معنا په درې ورځې کې په دوغه نه کې کتیس توبه وکړه سیدي کنه عذاب درته راځي او د عذاب نقشه یې هم ورته بیان کړه چې معنا داسې به تورې ورځې یا دوړې به را رواني اول د واره وروسته عذاب پسې ادا د چاغه ټیم چې ردی دی ورته منتظر دی د عذاب چې ټیم چې رانږدې شو بارانو یونس علیه الصلاه والسلام ویل چې اوس خپل کلی عذاب راځي نو د عذاب د لکه سبب زه د خپل اجتهاد علی او تعالی امر نه دی ورته کړی. انبیاء علیه الصلاه والسلام چې هر حرکت کوي اذن صریح ته بد علی او تعالی منتظر کدا ایس په خبره په وسیله کې اذن صریح رسول علیه السلام په مکه کې وو دا ګرد مزالیمه برداشت کړ جر لسکاله بعد انتظار کاوه الله صریح امر ورته وکړي چې مکه پرېږده ولاړ سي نو هجرت وکړي. نو یونس علیه الصلاه والسلام ته دغه صریح امر نو وسو چې ته دغه علاقه څخه ته ولاړ سي هجرت وکړه وو ته د خپل اجتهاد دا و چې خو نو هغه دغه ورځ معنی چې ورته ټاکل سي وي دوی درې ورځې یا کېږي چې د عذاب ورځ نه راځي اده د ورځې سار وخت لا روان شي وس داسې ځای ته ځي چې هلته عذاب نه وي. هغه نښې چې دا د قوم ولیدلې د خلکو سر په خلاصو چې د خو موږ ته ډېر کلونه زارۍ وکړلې او خبرې ګرد رښتیا وې چې کولې دغه خبرې هم ولا رښتیا ده ولې خو موږ ته ویلو چې د عذاب د مخه دغه مقدمات راځي مقدمات چې راغلي عذاب په پسې دي برای الی یونس علیه السلام پیدا کړي اوس بیرته زارۍ ورته کوي چې الله تعالی کې واسطه کې چې الله ته عذاب در وګرځو موږ ته به کړو اکلي کې دوري وځغسته دوري دوري دوري یونس علیه السلام دې نقې پیدا په لاس نه ورغلي از موږ سیس د پښتو لهجه ده پرې په مزه کنه نه وتی معنا ورکس دا ورکوالی عبارت هم ځکه چې کنه په مزه کې خونه دي نه وتل دا غستره تم څه ځنی ورکس برای فکر وکي چې خامخه خو جوړ چې کیږي یونس علی السلام یې ضروري نه دي د الله سره خو جوړ یو عظیم کې بس بخاری کړی چې شي او کښنیان سره راوي ست توبه مده توبه چې کول الله تعالی عذاب نيسته کې توبه په اخلاص عذاب لار یونس علی السلام منتظر دی منتظر دی هغه ورځ کې رسول حساب ختم سو خلکو ته بک شل یادم بار دی وساریان سو چې قوم ته دی د سمر میجه لکه در وخت دی ورته ویلی چې وس ورس بره به کوم د چر حال حساب عذاب واجه خو هغه وش دی توبه وکړه په اخلاص او په تلاش وکي بره فکر وکي چې بالا ورزه ما شرمې دی چې من دی بره توي چې تا خو نه چا چا کلی چې په دغه ورځ عذاب راځي خو دغه ورځ دیم کې رس وکم دی عذاب دغه خبره ده د پندل شو ابر اولاري مخه د دریا په خو ونی چې بلار سی بلی علاقه ته سفر وکړي کښتی ته وختي اقصا په تفصیل باندې خو ورده ده د خلاصه دغه د چکشتي بره ته پانی کېدل اچ ته پانی کېدل کښتی وان بره ورځ ما د کښتی دغه حدت چې یو تشته دل یم رایې بس دغه بره ما کښتی دغه چمونه کی چې د خپل بعد راغی یو څوک ابره څوک دی څوک دی خو یو لږ نه کوي ابره یو لاسی نو مان به وکړ ابره به راو داس به سره و چې درو نو راپورت وس هغه دی هغه چې نو مان وکړل مساهمه سره وکړ هغه موږ اس ګورته وای څوک قران دازي ورته وای پچ ورته وای د یونس علی السلام نو راپورت وس دا بره تیسرا سی چې بیا وکړو خو یونس علیه السلام خودی پیژن دی چې صالح سره دی نبی دوم بار بیا راپورته سو د تفسیر وای په قصو کې چې دریم بار بیا راپورته براتول بس په ځان پوسر مسجد شکه دریم رئیسه خو علامات اذا نو کړی زده علی به اذن را وته له خو لازم واقعي هغه بادار دی واقعي رب می هغه دی ابر اینو دریا ته په خبره ځان وو غرزه ما یو ته منتظر هغه د سکام لکی ګولای کنو سرویش فل زدلته وو د بار په خپل ځړ کې چې هغه کزم مو چې دلته وړی چې هو مکزوم دی غمجنو غم د سره ډیر غمونه ورسره یو غم دا ورسره و چې زما قوم ایمان زما په دعوت را نه وړي دغه نه دعوت ما ورته وکړي ایمان را نه وړي وروسته چې عذاب ولیدی نو د ایمان را وړي یا خو هغه د مثال په طور معلومات د سره سنه دی خو وختي وتلی دي پر دغه خبر دی غمجنو دوم دا و چې د عذاب وزړی او ما ودی ویل چې په عذاب اخته کېږي عذاب خو دی هغه نیټه پرس ور او عذاب لاړی بیرته مؤخره سو پرته ته خو د بخې یقین دی چې عذاب خو راځي دا چې وس مؤخره سو دا خبر خو مال د سر دغه مو چالي کور سغه به درته وایي چې تا خو شلاب خبره کول کوم دی چې وسونو دریم دا و چې برای ورنوز بلا اذن را هوته مالا اجازه نه در کړې صریحي زما خپل اجتهاد ما و چلاوه اجتهاد خپل رائے باندې مې عمل وکي دا دریم سلرم نو دغه د چبر د مای په نس کې بنجي دي نو سرور غم پر د باندې سونه زکه ما ول چې و هو دای مکظوم دغه ما داسې ډک پس وی کې غم دغه صفه ول ما ګوره سرور غم سو قوم ایمان ده په دعوت ګوران وړي اخو خادي جلا چې هغه عذاب ول دي ایمان نه راوړي بل عذاب مؤخر سو هغه عذاب چې نه تای و چې باید قوم په اختص هغه برته د قوم څخه لري سو نو د تخپل ځان بد یې سړي چې ما ورته ویل چې عذاب وخت کې هغه دی لري سو دریم دا و چې به اجازه در رب صریح اجازه نه دور کړی دی دغه ځای څخه راووتی بیچ په اجازه راوتلی وای نو او څلرم دا دی چې وس بنجو ست مای په ناس کې دی وس د مای د ناس چاته ناری و چې راسی مای ګرانو ما درو ما هی و نسی ما ځنی خلاص کی الله ته دی نو دغه بر دعا شروع کړل نو چې سب چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دغه دعا یې بر هغه د مای په ناس کې الله ته دا ویل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا درس یو ذکر دی چې سړی عادت وګرځي د ایم دغه مو څخه الله تعالی خلاصي چې ارسونه کلک غامي چې دغه ورد وګرځي ان الله تعالی بیا غمونه زنجیر کې د اثر پک شي دیم دغه ذکر بارا شروع کی چې خپل په ظلم اقرار وکي چې ما ظلم وکي د ظلم نه دغه چې معنا د الله بی اجازه را هو تعالی منو بیا اجازه نه وسوي خپل قوم پرې شوې نو الله پاک بر ما ایت به امر وکي سلبر تولې بعد د دریاب غاړي چراوي او ار میدان دی نو دی خو بر څونه نازک سوي دی شچ په بوت کې اعلان وکي نازک سي کړم بیا د ما ای په نس کې نو د ما ای نس خو می عدد خو شي سره سولي سولي خو از ما ای نو خدای اعظم کړی نه دی د الله په فضل سره مگر بدن خ نازک دی کی وګرځاو الله ته کړو پر راشین ساده کړو پټونه بلګونه غټ غټ الله ته بدن برته صالح سو برته ولاري بارن بیا خپل دعوت په مخه واخستي دغه قصه تعالی او تعالی اشاره کی چې هغه چم په ځان مکو دا هیڅ خبرې ته متوجه است پیغمبر علی السلام ته څنګه وایي چې صبر وکه حکم ته در خپل دا لا حکم مزدغه دي چې عذاب دستین ور لوکي په خپل چي مو کې مؤخره سو او ستې یقیني هم یی چې دا فقط استدراج دي عذاب د کفار نه خلاصیش و هم ولا ته كنت مکه رک صاحب لك هغه خاوین د الحوت د ما هیڅ یونس علی السلام هغه تل ورکاوه هغه دغه کاوه چې عذاب د الله تعالی نو جر ور ورکي الله پاک مؤخره کې ځنی وزره نو دی پټیش باندې د مثال تر خو به د کیش غم جن کیش و هم اذ هغه وخت نا دا چې د نه رکول او په دې شرف چې خو دې مکظوم غم جن و دل تجوی خبر جمله قاری دا نه پچ وس وی چې ته د صاحب الحوت پر کم مکیش اذ هغه وخت نا دا چې د نه دا کول و الله ته یعنی ته الله ته نه رحم کوه اغه خلاص انا را دغه کول چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا خو شي ذکر دی دا جس خه نه را منعکی دا و هو مکظوم چې دی غم جنو چې انت دا زن ته ډیر غم مراول ته ولې دا دنیا غمونه ګرځ پر ته باندې کوټه دي چې معنا و د ایمان رړو بر ته غم جنې عذاب زندې ته بر غم جنې اغه قسم ته دا نه پې متوجی دي چې ته د پر کم کې چې معنا په غم جنې کې هغه کم کې لکه هغه چې غم جنو کدای سي دا نو کې ته ستا پامینو یو څوک څوک بدی سي چې دلار وکي چې هغه دی خاله خپل او نبی عليه السلام ته ویلي چې د دې پر کم مکر ادا وت نه نه دا چې د نری او الله ته وهجه یعنی ته الله ته نری ما و د الله ته دعای مکه و یا هغه من حینه ده دغه ځای ته متوجي دي دا نه پیچ معنا چې دی غم جن وو دا غم پر کم ته مکر چې پتا دغه غم راش چې برای به تابکی جنو فشه ولولا الله دغه د قصه په بیانې دی یونس عليه السلام دوباره ویلو لا کنه وای انده خبر تدارک چرا ټینګ کی هو دغه یونس علی صلوات و سلام نعمتم نعمت و احسان من ربه درب صدد چې دا لا احسان پر اوس په بدله کې د چا د اغه لا اله الا انت ذکر چا مخکې ما درته و دا هغه چې د ډیر کاونه لا احسان پر وکی نو کاغه نو څه بس وي لنو بي ده دی به غورځول سوی وای بل عراء پر اغه شوی دشت و میدان وو په دس حال کې چې هو دی به مضمومون بد حال وای الله وی خوز ما احسان دی راته کک احسان پر وسو انو اغه چې توبه قبول اسول ما یې ته امر وسو پر اغه میدان باندې و غورځول سو خدا رکم غورځول سو شمال د شیا درخت پر راشنه سو پر د سایه وکړ بل زید بیان په قران کریم کې چرسوی الله وی نو کدا کار نه وای چې زما نعمت پر د نه وای سوی سیدی غورځول سوی به وای د دې دنیا خاص به قبول سوی چې الله پاک د باندې خاجه سمې لکه اخو خلاص سوی به وای او هو مذموم دی به بد حاله وای بد حالت څه مطلب سو یعنی خبره به الته هغه د سختي د بدن چې وای درخته بنوي پرشنه یا به پسې د صالحانو څه نوې ګرځول دی الله تعالی د درجه نور بار وړه کچ هغه ورسې شي وای ما کدا اس قاری ته خبره پیداله لولا کنوي اندا تدارک چرا تکیه کی هو دغه څوک د یونس علی السلام نعمت نعمت احسان فضل د چا د طرفه سجده احسان پر اوس من ربه دربه سده دغه نوای نو بس شل په د سوی له نو بي ده دی به غورځور سوی بل عرای پر هغه شوی دشت میدان وو په د سال کې چې هو دی به مضموم بد حاله وای بد حاله سمانه یا به سره توبه نه قبل سی د دنیا د بور سره سی وای یا به د درخت نه پر اشنه سوی دغه نازک بدن و دغه مروته بدل ته پروت وای نو بد حاله مالانه ور نصیب فجتباه فجتباه نو غره کی خوش کی هودی ربه رب د الله تعالی دی خوش کی په دغه ذکر سره چې توبه بیرته وکړه د ذکر ډیر وکي فجعله من الصالحین فجعلنا یوګرزه هودی من الصالحین د زیات نکانو څخه د زیات تورته به پام ملقاله چې کدا غسی وای چې فجعله یوګرزه هودی من الصالحین د نکانو څخه نو په خوای نو صلی الله علیه وسلم بدشړی بخوام نه بدی بده که میخواد نه نه د زیات نه کان سمانه الله پاک بر می درجه نور پسی ور لچ بخوای سور مقام و درجه در لو دل د الله په وړاندې د قوب درجه خو غیر متناهی ولی د رسول علی صلوات و سلام چې دی مرداد ته درود وی وای چې اللهم صل علی محمد چې الله پاک رحمت پر وکي نو رحمتونه سونه پر وکي خود ګور دو رسولانو افضل دي کنه دي مګر خوشه دا درجه غیر متناهی دي موږ نور غواړو نور غواړو نور غواړو تر قیامت پورې ټول امت واقعي اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد خصوصات هغه دي چې رفعت درجات دي رفعت درجات دي درجات دي الله تعالی په وړاندې نه خلاصیږي نو په خوای هم د ته درجه ورلره ورکړي وي چې درته امتحان کامیاب ووتی نو الله وای ما دې د زیات صالحانو څخه وګرځو دا زیات قید بنو د تور سره وای ولې نفس صلاح په خو او برخ تحصیل له حاصل ورزي هغه خو خو لا جدر روته فجعل ويگرزا وهو دي من الصالحين د زیاتو د لوړو لوړو صالحين څخه یو ګرزا و تر دغه ځای پوري مال هغه تسلی ورسول علی صلوات و سلام ته ور پیش ول دغه سفر بیان ورته وس چې تلوار بنکه د الله حکم ته صبر وک یقین دي دی چې عذاب ورکول کیږي ول مال هغه اسباب د عذاب جمع دي چې کوپر پکشي کیسته او دا چې مهلت ورکول سوی دي استدراج دي مستحقین د عذاب هم جنو تلوار به سمانه لري غم ولي کای چې اولی جرنه راځي پر دې غم جن نو هغه د یونس علی صلوات و سلام پر کم غم مکو صبر ولره وکنو ا دغه قصه مزي پر اپرا چې معنا هغه خونو الله تعالی بیرته عالي درجه ور لوړ کړی دی خپل د خطا څخه چې اجتهادي ورته پیښه سوه د هغه څخه توبه وایستله تفسی و ان یکاد الذین کفروا بیرته د مهمه خبرې ته ورګرځي د سورت سر خو دې په یاد د سورت په سر کې کومه خبره وه دفع وه د طعن و د عیب چې کفارو لګاوه د نبی علیه السلام پر نبوت باندې هغه طعن کوم طعن دی لګاوه کمه تعانه و هغه لکای پر پیشور هغه دغه شوکته مجنون لیوانه نو دغه د جنون خبره چې د صورت په سر کې هم الله تعالی څخه کړه ورته کستې سپایې خو مهمه خبره دغه چول ما انت بنعمت ربک بمجنون هغه دوه آیات هغه نو او الله تعالی په دوه شانو قسم ما قص و القلم و ما یسر په دوه دوه میږي قسم چې ته د الله تعالی په دغه نعمت چې د چې د نبوت په دې خاطر سره ته چې نه مجنون لیونه نه چې د یو څه خطا ته لیونه وي دا څنګه د لیون توپ خبرې کوي و ان لك لاجرا غیر ممنون ولتا ته الا دون ثواب درکې چې هغه سره قطع نه لري دا هغه ځکه څنګه ور د درجو بیا پایان والی معلوم څه غیر متناهي چې غیر ممنون استا ثواب روان دی روان دی روان دی نو لیونه دغه ثواب نه ګټي لیونه خدا رقم نه نو او بل دا لا فاکس وسل چې وانك على خلق عظيم تبر لوی خو یو لیونه نو لوی خو یو نه لري لیونی خلق په مجلس کې نه پریر چې واره وروره بوجه په باور دي دلته به وکی خبرې په باور دي او بیرما ته بس پک خبره وکنه تر دې سوي خبرې په یو کې سره په یاس ور وای د دې زموږ یو په خوا مختدی او وسنتلې دې د اجازه برا وای زموږ په وطن کې متو تر ټکولې د زموږ د وطن خان دي انو داس ډیر غټ برتونې پیچلې داس دلته به لیونی زموږ کېری برا لیونی ته ورځه وځي ثواب ګټي برا لاس لیونی ته لیونی چرا لغم زوری تکشه نستی خود لیونی خوراک دی پا مطانو منی کپیوی بلای شه نگوری چی یا اون بی یا پوخ دی یا کچرا پکشی کده خدای او سو مشت چه او خورا برا پردو گو تو لیونی ناسی چه ولاری دی بلای و خان تو برا رزمان پا خواد آقا سخر کس بری تو نولا کده از دایقه برا از نولاری اداغی ایزاب سو نو خود لیونی یوا خواه با باور نده خلق و دلیونی سی مغوارا میور کوانا نو لیونی خود اغا رکمی و رب العالمین تا پر خلق عظیمی گورا پر سون رولو بانی قسمونه واقستل چه دی لیونی ندی دای ورطوله چه دوغن سواب علا پاکو کی چه این قطاع نلری پای نلری نو لیونی پر کل داسو تا پر نیکو خویوی نو لیونی کل داسو نو داغ دا دی فعنه چه و مهم و چه باید دا پاسی نو دا گرد سرط را وچه جدی را وچه جدی چه پای ترالو دا مال تی سعادت سده که چه ارزای مهم خبر بیا مکرار است اغا توعنه وست پا بل ترز دا پاکی اغا خیو ترزوش قسمون را پر وقت بل ترز بعد دا دی اللہ فرمائی وای و این به شک شان دادی دا و این مخفف د مسقله څخه دی نو اصلي و این له هو واکی و و این به شک یکادو نجدی دی الذین حق خلق کفرو چدی کافران سی وی لخم خیز لقونه چدی دی وش وی زلق دا شوی ول ته وای چړی وش وی را برای کلګی ولګیش چدی وش وی وکتا بیا بصارهم پستر سره ددی لما هاغه وخت سمعو چدی واوری ال ذکر ذکر ويقولون او دي وايچ انه دي لمجنون ولي وني دي ګره د مجنون خبره بیا پک شکراله نو دي خوده غسي واي او نږدې د چتا وشوي په چا سره په د خپل سترګو سره دی غزار کی نو دا پات څنګه د وما هو الا ذکر للعالمين وما ندي هو دا ذکر دا قران الا خبادي ذکر فندي للعالمين د ټول مخلوقات د پاره لیونی دغه خبره کوله چې د ګرد جهان پیدا پک شي کی بابا د لیونی خبرې چې د ځان په ګټه نسی لغې د لیونی خبرې خو غیر معقولې دی دس دس خبرې کی چې هغه د ټول عالمینو د پاره اصلاح او ذکر دی پکشي دا څنګه لیونی دی وما هو الا ذکر للعالمین هغه د آیات برته زره وای وان یکاد وان بشک یکاد نجید الذین هغه خلق کفرو چې دی کافران کمی خبر تر لخام خایوز لقونه چې دی وشوي وغزار دی کې کتا بیا بصارهم پستور سره د دی دا څه وخت لما هغه وخت هر هغه وخت سمعو چې دی واوري ال ذکر ذکر چې هر وخت ذکر واوري دی سرګه دغه سری ډوري ډرا وکړ ته چې واوس په دستور را وغزار کې وي قولون او دام بار په سوای چې دا ذکر واوري و انه له مجنون دغه تعنه بیا لګی نو دا د بیان دی ملاکاری دوه طرز دی یو طرز دا دی چې په عربو کې دغه خلک ډیرو مشهور په دغه پلانې نظر لري زموږ ورته اسمه محول کوم دغه رقم دوی د پلانې څخه ګوري دا چې بده سترګې دې نظر لري نظر هغه عین خو حق دی په حدیث کې راځي چې معنی په سترګو کې یو شی واخلي هغه بره تباه شي نو په دې کې دغه خلک د نظر دغه نه ډیر وو بره به الیدا چې چا ته درد رالی چې هغه به یا ښه وشه درلود یا ښه غوا یا ښه آس یا ښه ځواني بره به درې ورځې شی نه خوړي دا شری په خپل ابر به ځان شه ورږي کی چې ورږي به کې برابر درې ورځې بعد دا نو په دې کې عادت برابر علي ور عجب شایسته واده یا بل عجب شایسته وشتي څه له ونګ نزمانی خدای ور کړی دی چې زه سو دا قسم دا کلی دی چې زه مور زه جا دلم دا قسم دا کلی هغه پر هغه زه درځ را واښت دا د سترګې په دغه سبب دی نه سی دغه سبب نو دا په دې کې داس خلک ډیر و نو بره خدای نبی علی السلام په مقابله کې ډیر چې مونږ وکړل اخر فکر وکړ چې داس راځي دا چم چې هر وخت د قران کریم تلاوت شروع کی ترجمه او تفسیر شروع کی بره په هغه سړی ورته دغه کاغه یو څه خورخوږی و مناله بره تراس ورته چې پر سره کم بیان کی نظر یې کابل بخلاص هغه د هغه رقم وکړه خدای د مکه مشرکان خودی خو پیسې شندلې د دې د پاره خور د پیسې لا ورکول چې قتل کی سه مخې چاپ کینو نو دا کار یې کاوه نو یو خدغه و چې هغه رالی دا خبره وکړه په حدیث کې راځي د حضرت عباده ابن ثابت رضی الله عنه څخه روایت دی چې ابن ماجه روایت کړی دی دا حدیث او احمد مسند احمد کوم دا حدیث راغلی دی دی وایي چې پر نبی علی صلوات و سلام رالم د ورځې سر و د سار خوا چې ورته وایي دا رقم درد ور پیښ شوی دا بل راغلی دا نظر چې لګولی دی بدن یې ټوله درد کې ناراحت دی نو د ماپشن خو چې سوچ معنا چې ماپشن کزا خو دا د اخر ورځې چې شرارم برای جوړو نو ما و نبی علیه الصلاه والسلام ته مال خو دا رقم ناراحت وي چې هیڅ د خلکو چې علاج نه من میدی نو څنګه داسې شر بیرته جوړ شو د مریضۍ څخه برای رسول علیه الصلاه والسلام ورته خو جبرئیل رالی دمې را باندې وکړي هغه دمې ور وشو هغه دغه دی چې ول جبرئیل کښېنستی برل بسم الله ارقیق دا الله پنا مسره زت هدم هم من كل شيء يؤذيك دا ارغه چې څه خچتا ته ضرر رسي ومن كل عين وحاسد او دا هر سترګي او دا هر حسدګر او بغزګر چې تا سره حسد کی دا څه زت هدم هم الله يشفيك الله بشفا در لره درکي پیغمبر علی السلام دا قدم چر باندې وکي ز جوړس نو دا قدم هم دا دا نظر د پاره په کار لویږي چې نور د مونږ هم ستپه حدیث کې د نظر د پاره نور علاجونه هم راغلي دي د حسن بصری رحمه الله څخه به روایت راغلي دي چې هغه د آیات را وسما وایي چې ان یکادو الذین کفروا لیزقونک د سورۃ پای پورې چې دا الا ذکر للعالمین چې دا په خپل هم پر وای الله تعالی شفا ورکړي کدای سپ خبره پوسبه دا یو روایت دی دا رقم کدا اسمه په مضمون پوه شو چې صد دغه رقم د نظر والا خلق و مشرکانو د نظر والا ته امر وکي هغه نظر هم کوي او مال د نظر واقعي هم سو حضرت عباده ابن سامت دې روایت کړی دي چې د ورځې په سر کې پیغمبر علی صلاتو والسلام ته نجوړی پیښ شول چې د ورځې پای راتی برته جوړ سم څنګه د سجر جوړ شو و جبرئیل امین رالی ګور دا مې را باندې وکړي دې څه معلومه شو چې نظر څونه خطرناک دي رب العالمین د علاج لپاره جبرئیل امین را واسو چې دم پر وکړه دا نظر کې تاثیر شته العين حق د غزبج عقد دا چې دا د مسلمانانو چې دا استعمال په احادیث کې هم علاج نهسته په هغه روایت کې مغری هغه دم مدي ذکر شوی دی د حسن بصری رحمت الله علیه څخه روایت هغه چې دا آیتونه دي پر وای مال د حدیث نور علاج نه لا همسته نو دا خیو طرز بل طرز دغه ترجمه دا دی چې دغه علما و غوړه کړی دي چې هغه دا دی چې د سړي چې د یو چا ثبت کیږي درجه ورته راځي برسترګه دا شانی ورته ونسي په پرشتنو کې دغه روایت دی براوی دا رقم رډ رډ کتل سړي چې خوري یا اوس بیا په سترګو کې الو زول وای نه دا رقم وای دا د دغه ضد دا د حسد چې په دستورګو کې دا بغز شي براوی وای په سترګو ته ته واته ما خوري یا په سترګو بیا نږدې خوړلې وای چې هغه رقم یې مرادي هغه د نظر خبره نه ده نو دسې دي و ان به شک یې کادو نږدې ګور الذین یې وای کاغه سترګو هغه نظر والا چې وای هغه خو نو یو اگر چې د جمع څخه خپلتم جوړیږي خو هغه یو نظر والا خو دوی ورته پرولې و نو خود بره ټول کې نسبت کول کیږي دا بل رقم چې کې نسبت په حقیقت سي دا چې واګر د چې ودا نسبت بد به نبی علی سلام ته کتل چې د بد د دې بوتانو بد ویانه ول پر دې خو نو بد لګیده بره بیا بد ځین کې د ورته کتل بیا دغه سبد بد به کتل الله پاک خو ته په سترګو کې وسالو زی دغه رقم بد بد درته ګور دا د بغز په سترګو د حسد په سترګو د نظر نه ده د بغز د حسد سترګې لکه پایلوچان وای چې دا د جنجال به سره رالی بره خوند یو بد ورته کتل دا پایلوچان زموږ په علاقه کې ډیرو د ځینې اصلاحات یې زما زده دي بره برابر ته څه سترګې سوات غوندات کوي دا د سټریچ په داسې کې نه تاسو سره کې سوات غوندات کې نو دغه مشرکان چې برا ټول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قران کریم بیان بره بده سټریچ کې سوات غوندات ورته کوي او بده چې پاور ته کته بر بدر کنه معنا بس انا پیغمبر علی السلام چیر بسولی خود الله تعالی امر او پیغام ورسه و ان به شک یکاد نجیه و الذین اغ خلق کفرو چې دی کافرن سی دی لیز لقون چې دی خمخاته وشوي واجی خواجی لزی کتا انا وجه غرزی بیا بصاری هم پستور بسر دی د زل ترجمه چې اصلي دا شوي ولې چې وشوي جبره غزار سره یز دي قونه چې دی وشوي وکتا منه غزار کی بیا بصاری هم پستور بسر دی دغه سبد بد په عناد درته ګوري پر هغه بل ترجمه بیا بصاری هم پستور بسر دی چې نظر دی پر هغه ول رو باندې نو لما ارغ وقت سمعو چې دی واوري ال ذکر ذکر دغه سم دی چې دی دا کار وکینو و یقولون او دی داب سی وای په دغه وخت کې مستری خغری ډرډی نیولې برای انه دی له مجنون دلی و نه دی چې دا خبرې کوي دا قیامت و دا سوال او جواب و دا عذاب و دا طول و ترازو دا کیسه کوي الله وای و ما هو الا ذکر للعالمین و ما ندی هو دا ذکر د قران کریم دا چې لما سمعو ذکر خو د قران کریم مستعبر په ذکر وس دا ندی دا ذکر و ما ندی هو دا ذکر د قران الا خبادی ذکر فندی للعالمین د ټول مخلوقات د پاره مال دفع نو څنګه په وس ول دا توان چې دی وای دا په دواره کما په وس یو خدا دی چې دا تور چې لګی چې نبی علی سلام دی و نه دی دا د خلک دی چې دی غوړی چې تاسو سترګو کې وال ځمانه خودشمن دی حسدګر دی حسدګر خبره د بل په باره کې منل کیږي چې ته زما سره حسد لرې زه در سره لرې برای په ما پسې نکیر نه کې خبرې کوي بې عقلان خلک خو بیا خود ومني هوشیاران چې برای نه دی ورسره جوړ چې نه دی ورسره جوړ حسد ورسره لري نو دغه تورونه پر لګي نو خود د دشمن خبره پر بل دشمن دلیل نه ده شاهدان دي پیش کړي نو قرآن کریم په باره کې چې دی وایي چې نبی علیه السلام لیونی دی چې دا شیان وایي خو د دشمن خبره ده نو دا د اعتبار وړ نه ده نو د دشمن خبره کله منل کیږي په باره کې د دشمن دا یو بله دفع دا ورته وکړله چې وما هو الا ذکر للعالمین چې دا څنګه دغه لیونتوب دی چې دا د ګرد جهان د پاره شګڼه وړاندې کوي لیونی دغه خبرې وړاندې کولی شي چې د ګرد جهان د پاره شګڼي نو ما د دغه طعن د دغه بد چې کفارو پر نبی علیه الصلات وسلام باندې لګاوه چې دی لیونی په څو طریقې دفع وسم لاقري په دوې طریقې یوه طریقه څه ده چې الله دې داسې دا داس حسدګر دي چې غواړي چې په سترګو کې تا والوزي دغه نه حسد دي نو د دې خبره منل کیږي صاحب په باره کې په دې دنیا کې چې دی چې حکومت ته ورسې پر یو چا چې ته یو تور ولګي حکومت یې نه مني وایي شهیدان راولو ته نو دښمن یې ته خو به خود پستړی یم کېدای شي په خبره پوه شي نو دا خیوه ده په اسوله چې دی دغسې زیدګیان دي چې په سترګو کې تا الوزي نظر والا خلک درته متوجه کړي دښمنان دي نو د دې خبره کله منل کیږي چې ته لیونه بل دفع کوم څه هغه دغه چې ما هو الا ذکر للعالمین چې لیونه داسې د حکمت ډکې خبرې کله کولی شي چې هغه دې د ګرد جهان د پاره خیری او تر قیامت پورې دې خیری نو دا خو معلومدار ده الله د طرفه څخه کلام ورکول شوی دی چې هم تر قیامت پورې خیر دی او هم د ګرد انسانیت د پاره خیر دی دا نه غواړي چې دا د دې سړي د پاره د اسلام جن ګټه کوي د جا د پاره نه کوي د هر چا د پاره کوي کېدای شي په مضمون فیدلی نو دا دفع هم په دغه د کومه ځای څه د انعکاد الذین کفرو څخه دغه دفع د طعن وسو په دوې طریقې باندې وسول او هغه خبره مې درته ذکر کړه چې د نظر د دفع د پاره دغه آیات هم کافي دي او هغه بله طریقه چې هغه ادم دي د جبرئیل امین هغه ما درته وایي هغه هم کافي دي نورې طریقې هم په حدیث کې راغلي الله عز وجل يمرش تشد عينين وذا حاسدين دكتور زرارات سخوا ساني وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.